odkąd dostałem pierwszy Cypress. W ręku Walkman, na plecach cięte blizny. Naszywka Fakta Polis na czapce z daszkiem. Shorty byków, Scott Pippen w rękach tornistry. Był ze mną wtedy, stałem na bojku w zimie. W ręku Spalding, a na słuchawkach Twins. Śmierć była blisko, mój człowiek odszedł przy niej. Z płaczem padłem na ziemię, dzisiaj nie jest mi wstyd. Był ze mną zawsze, gdzieś na głośnikach budkę w klik. Ja miałem problem, chwytałem kartkę w dłonie. Gdy ojciec co dzień śmierci obiecywał mi, wiesz jak jest, kładąc głowę i myśląc, że to koniec. Był ze mną ciągle, wsadziłem dupę w wagon. Poznałem ludzi, nagrałem pierwszy krążek. Stand up, Gdańsku, Włocławku, Warszawo, halo. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Hip-hop łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Był ze mną odkąd na mieście ruszył bombing. Szczeniaki zlały książki, poczuły montan brzdęk. Gdy pod osłoną nocy, pod nosem nucąc Mobb Deep, w kapturach chowiąc mordy, stagowaliśmy sklep. Był ze mną wtedy, ja lekko ponad dychę, a LL przyszedł, żeby odrodzić funk. Ciągle stałem na bojku, jarając się tym syfem, a mój romans z muzyką nie zszedł na drugi plan. Był ze mną zawsze, gdzieś na głośnikach De La Soul. Moi ludzie, gdzie jesteście? Czujecie to jak ja? Zawsze was wielu, żeby wejść gdzieś na backstage. Jak iść, pić, pogadać, to jestem wiecznie sam. Był ze mną ciągle, dziś mówią, że jest martwy. Z KRS-em było łatwiej przebrnąć przez noc. Przy Dedim Kane'ie czułem się, jak gdybym sam był czarny. Ludzie mówili, nie jest styl, ziom, niosę go. Hip-hop łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Był ze mną odkąd Melemel ruszył. Ludzi tańcowali na kartonach, łamiąc karki dla gry. Heli Hansen na plecach, w rękach najtańsze szlugi. Każdy śmiał się, bo nie był jednym z nich, a chciał być. Był ze mną wtedy, gdy pierwszy raz płakałem. Gdy z krwią na dłoniach wracałem nocą z boisk. Gdy czułem zapach kobiety moich marzeń. Nie wypuść mego świata, trzymaj go w swojej dłoni. Częściej samotnie, rzadziej wśród kumpli z wódką. Dałem wam odkupienia, sobie lepszy sen. Zwątpiłem w polski hip-hop i nie jest mi z tym smutno. Dla mnie to puste próchno, jednak powiem ci, że dzisiaj jest z tobą twój ukochany hip-hop. Rapowe gwiazdy, polscy raperzy w mediach. Gdy 6 lat wstecz wybiegłbym myślą w przyszłość, to rzuciłbym to gówno i kazał ludziom przestać. Dzisiaj jest z tobą twój hip-hop, pan i zbawca. W klipach masz suki, raperzy robią krank. Pod rękę z hipokryzją zdzierają hajs w gimnazjach. Szczeniaki czpają krak w gimnazjach i mają haj. Dzisiaj jest z tobą twój rap, co czuje kaskę. Łatwiej to akceptować, gdy sam czujesz jej skąd. Houston pewnie to widział i nie mógł na to patrzeć. Pieprzyć rapowe szanse, polski rap miał ich dość. Hip-hop łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę.